روندگان مقیم از بلا نپریزن از بلا نپرهیزند گرفتگان ارادت به جور نگریزند چنان که بر رخ خوبان حلال نیز نظر چنان که بر رخ خوبان حلال نیست نظر حلال نیست حلال نیست که از تو نظر بپرهیزد

مرا که با تو مقصودی آشتی Oh, بکن چندان که خواهی جور بر من کن چند و چه خواهی جو بر من چه من دستت نمی دارم قدام Oh!